أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Zümer suresinin 20. ayetine kadar işlemiştik. İşlediğimiz ayetlerde tevhid ve şirkin tabiatına atıf yapılıyor. Tevhid binasını kökten tahrip eden şirkin insanı nasıl kendisine, tabiata, Allah'a, hakikate karşı yabancılaştırdığı vurgulanıyordu. Şimdi yine aynı konunun bir devamı sayılması gereken ayetlerle dersimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera enne Allaha enzele minas semai ma'an feselakahu yanabi'a fil ard. Ey insan, ey muhatap, ey bu vahyin kendisine hitap ettiği akıl sahibi, görmez misin ki Allah yağmuru gökten indirdi ve onu yeryüzünde kaynaklar halinde akıttı. Thumma yukhricu bihi zer'an muhtelifen elvanuh. Sonra da onunla farklı renklerde bitkiler çıkardı. Farklı kokularda, farklı tatlarda, farklı lezzetlerde, farklı boylarda, farklı görünüşlerde ama hepsi de bir amaca mebni, hepsi de bir işlevi olan, hiçbiri amaçsız olmayan, yersiz olmayan bitkilere dönüştürdü. Yani yağmurdan bitkiye geçiş sürecini ele alıyor ayet. Kur'an'ın neresinde yağmurla ilgili bir ayet varsa zımnen vahye atıf demektir. Bunu hatırlayarak devam edelim. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Sonra onları kuruttu. Artık sen onları sararmış bir halde, boynunu bükmüş bir halde, artık kurumaya yüz tutmuş bir halde görürsün. Thumma yec'aluhu hutamen. En sonunda orada da kalmaz ve onu çer çöpe döndürür. İnne fî zâlike le zikrâ li ulil elbâb. İşte bütün bunlarda akletme yeteneğini tam kullananlar için mutlaka bir ders vardır. Evet, değerli dostlar. Ayat-ı kainata döndürdü gözümüzü bu ayet. Kevni ayetleri bize okumamız için sergiledi. Yağmur dedi, gökler dedi, bitki dedi, sararmış dedi ve en sonunda çer çöpe döndü. Yani hayatın başlangıç ve bitişine atıf yaptı. Yani eşyanın ölümü yasasına atıf yaptı. Ölümlü olan her şeyin aslında yeniden dirilişe gebe olduğunu da söyledi. Aslında varlığın tabi olduğu bu yasayı bize hatırlatarak insanoğlunu kendisine davet etti. Aklını başını almaya, bundan ders çıkarmaya, nasıl ki bir damlacık su ile hayat yolculuğuna çıkıp, önce çocuk, sonra genç, sonra olgun, sonra yaşlı ve sonra da ölüm kapısını çalıyor. Ama bu bitiş sayılmıyor. Yani geldiği yere dönüyor ve geldiği yerden tekrar dönmek için hazırlanıyorsa, insanoğlunu da bir ahiretin beklediğini hatırlattı. Tabiatta sonbaharda tüm yapraklarını dökmüş ve tüm canlılığını kaybetmiş gibi duran ağaçların baharla birlikte nasıl yeniden ba'thu ba'del mevtine, yeniden dirilişine kavuştuğunu bize insanoğlunun geleceğini yani ahireti belgeleyen bir ibret olarak sundu. Yağmurla vahiy arasında hep bağ kurmamızı ister Kur'an. Belki önceki vahiylerin başına gelenle baharın başına gelen arasında bir bağ kurmamızı ister. Tamam da diyeceksiniz. Bu ayette aynı zamanda baharın sonbahara, yeşil yaprağın sararmış gazele dönüşü dile getiriliyor. Eğer vahiy ile bağlantı kuracaksak bunu nasıl telif edeceğiz, bağlayacağız? Kolay. Önceki vahiyler ve onlara iman etmiş olan insanlar, ki insanlığın başlangıcı doğru olarak başladı. Vahiy ile başladı. İnsanlık özü itibariyle Allah'a dost olarak çıktı yola. Ama nasıl oldu da sonradan yolunu şaşırdı? Bunca vahiy gelmesine rağmen nasıl oldu da vahyin yasakladığı yollara saptı diye sorarsanız, tabiata bakın. İnsanoğlu zaman içinde vahiylerin gönüllerde estirdiği bahar iklimi yerini güze terk etti. Yani adeta yüreklerde de dört iklim hüküm sürdü. Nesilden nesile böyle bir süreç oluştu. Her şey ölümlülük yasasına tabiydi. Onun için vahiyler indiğinde bir baharın habercisi oldular. Kışını yaşayan insanlığa bir baharı getirdiler. O vahyin bahara dönüştürdüğü gönüller zaman içerisinde vahiyle olan bağlarını kopardılar. Koparınca yemyeşil olan yürekler sarardı, soldu ve giderek bahar yaza, yaz güze döndü ve güz de kışa. Ve Allah arkasından bir baharı daha müjdeleyen yeni bir vahiy gönderdi. Yeni bir peygamber gönderdi. Böyle insan aklını tarih içerisinde kolektif aklı olgunlaştırdı. İnsanlık ne zaman ki artık rüşt çağına, aklen rüşt çağına ulaştı, o zaman son peygamberi gönderip onunla son vahyi insanlığa inzal etti. Ve artık peygamberler eliyle yaptığını Rabbimiz vahiy eliyle yaptı. Ondan sonra artık insanlığın ufkunda vahiy, bizzat prensiplerin kendisi duracaktı. Artık tüm zamanlar ve tüm mekanlarda solmayan, eskimeyen, pörsümeyen, sararmayan, sonbaharı gelmeyen vahiy tohumu duracaktı. Eğer bu tohumu, vahiy tohumunu yürek tarlasına, iman rahmetiyle ekerseniz, o zaman hangi çağda, ne kadar sonra, hangi zeminde ve mekanda olursa olsun, orada bir bahar gelecek, orada yeniden baharın müjdecisi olan çiçekler açacaktı. İşte bu ayette bize onu hatırlattı. İnsan bilinci solar ve eskir. Solduğu ve eskidiği için zikr koydu Rabbimiz vahyin adını. İnna nahnu nezzelne zikra. Biz, elbette biz indirdik zikri. Zikr yani hatırlama, hatırlatıcı. Neden? Çünkü hafıza solar. Çünkü insan unutur. Hafızanın da gücü vardır, sararır. Ama onu yeniden bahara kavuşturmak zikirle mümkündür. Yani yeniden hatırlarsanız yeniden doğarsınız. Vahyi yeniden Allah size nazil eder. Sonsuz kez. İşte aslında bu ayetin bize hatırlattığı buydu. Eğer siz vahiy ile sağlıklı ilişki kurarsanız, içinizdeki güz yerini yemyeşil bir bahara terk edecektir. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Ne o? Yoksa Allah'ın gönlünü İslam'a açtı, kalbini İslam'a açtı ve böylece Rabbinden bir ışık, bir nur üzere olan kimse Allah'ı hatırlamaktan uzaklaşıp kalpleri katılaştığı için kendisine yazık eden, kendisini harcayan, kendisini israf eden kimseyle aynı olur mu? Bir tutulur mu? Vahiy yağmurunun yürekteki baharı akleden kalbin o yağmura kendini açtığı kadar gerçekleşir. Eğer açmazsa gerçekleşmez. İslam bir ışıktır. Fakat ışığın olması görme için yeterli değildir. Göz de gerekir. Onun için ışık tek başına yetmez. Göz akleden kalptir. Eğer kapanırsa karanlıkta kalır. İşte ayette lil gasiyeti kulubuhum. Kalbi karanlıkta kalmış kimseler. Çünkü gözünü ışığa açmamış. Öyle değil mi ama? Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan eder. Işıktan rahatsız olan yarasalar, yarasa tabiatlılar vahiy ışığına gözlerini kapamak için kendilerine mağara ararlar. Ve onlar hep ışıktan rahatsız olurlar. Onun için de vahyin hatırlatılması onları huysuzlandırır. Olağanüstü hırçınlaştırır. Bakarsınız, olduğu yerde duramaz. Allah'tan, peygamberden, ahlaktan, ölümden, ahiretten, kitaptan, vahiyden söz etmeye görün yanlarında. Renkleri atar. Karıncalanmaya başlarlar. Çünkü ışıktan rahatsız olmuşlar. Çünkü aydınlıkta kendilerini seyretmek istememektedirler. Çünkü yüzlerine ayna tutulmasından hoşlanmazlar. Çünkü yüzlerini görmek istemezler. Onlar hayali güzeli, çirkin gerçeğe, kendi gerçeklerine tercih etmişlerdir. gerçek yüzlerini onun için seyredemezler. Eğer edebilselerdi muhasebe yaparlardı. Zaten vahyin amacı da ne ki? İnsana ayna tutup, ey insan seyreyle kendini demek değil. Vahyin amacı bundan başka ne ki? Ey insan kendine dön demekten başka. Ey insan kendinle barış, kendinle tanış, kendinle buluş, kendinle biliş, kendinle sarış demekten başka nedir? Ama bu kolay mı? Bu kolay mı sanıyorsunuz? Bu çok zor bir şey. İnsanın kendisine gerçeği söylemesi, kendi yüzünü gerçeğin aynasında seyretmesi, maskesiz bir biçimde seyretmesi, maskelerini, yüzüm zannettiği maskelerini çıkarması, fora etmesi ve gerçeğin çıplak yüzüyle karşı karşıya kalıp itiraf etmesi, istiğfar etmesi, Allah'a yönelmesi kolay mı sanıyorsunuz? Zaten bunu becerdiği anda vahyin kollarına, şefkatli kollarına teslim olacaktır. Onun için vahiy bir ışık. Bu ışığa karşı gözlerini kapatan elbette kendisine dünyayı zindan eder. Allah saptırmaz insanı elbet. Fakat insanın kendisi sapar. Onun içindir ki devamında ki ayet onu güzel ifade edecek. Ulaike fi dalalin mubin. Böyleleri apaçık bir sapıklığa mahkum olacaklardır. Neden? Allah saptırdığı için mi? Haşa, asla. Kendileri sapmayı tercih ettiler. Gözlerini ışığa kapadılar. Onun içinde görmediler. Görmediklerinden dolayı da yoldan saptılar. Görmeden yürümeye kalkmak, nereye yürüdüğünü bilmemektir. Onun için onlar sapmayı istedi. Gözlerini ısrarla açmamakta direndiler. Allah da onları saptırdı. İşte bu. Yoksa Allah'a iftira edemezler. Gözlerini açsalardı ışık inmişti. Işık kendilerine gelmişti. Ama açmadılar. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben muteşabihen mesani. Allah, öğretilerin en güzelini, hayat nizamlarının en güzelini, sözlerin en güzelini, biri diğerine atıf yaparak tekrarlanan çift kutuplu bir hitap olarak indirmiştir. Bu ayet-i kerime Kur'an'da İçerdiği mana itibariyle sadece burada yer alan bir ayettir. Ve Kur'an'ın baştan sona özel tabiatını ele veren bir şifredir. Bu şifrede methani, müteşabihen methani bu kalıptır. Önce müteşabihe bakalım. Müteşabih. Şebehten gelir, benzer demektir. Şimdi, bir şeyin bir başka şeye benzemesi. Teşabüh. Bir şeyin bir başka şeye benzetilmesi. Aslında benzetme tüm dillerde anlatımı kolaylaştırmak için kullanılan bir mecaz türü. Çünkü dil sınırlıdır. Düşünce dilden sınırsızdır. Bilinç dilden çok daha sınırsızdır. Ama dil sınırlıdır. Bilinç de tabii ki sınırlıdır. Fakat dilden daha büyüktür bilincin sınırı. Hakikati bilinç kavramaktan acizdir. Tam mahiyetiyle gaybı kavramaktan acizdir. Gaybi hakikatler sınırlı olan insan bilinci tarafından zatıyla kavranamaz. olduğu gibi kavranamaz. Çünkü sonsuzu sonlu olan kavrayamaz. Fakat dil daha da sınırlıdır. Bilincin kavradığını dile dökmek daha da zordur. Şimdi iki sınırlanmış barajı aşacak. Onun içindir ki dilin sınırlılığını aşmak için mecaz kullanılır. Müteşabih kullanılır. Benzetmeler kullanılır. İstiareler kullanılır. İşte dil böylece önündeki engeli aşmaya çalışır. Hele anlatılan şey insan bilincine gayb olan, yani insanın algılama kapasitesinin üstünde olan gaybi hakikatlerse, mesela Allah'ın zatı, mesela cennet, mesela cehennem, mesela ahiret gibi, mesela melek gibi. Yani bir bakıma, bir ucuyla gaybi hakikatlerse, gaybi hakikatlere ilişkin gerçekler dile döküldüğünde mutlaka benzetme yapılmak durumundadır. Yani bildiğimiz şeylerden yola çıkarak idrakimize sığmayan, aklımızın almadığı, yani kavramakta zorlandığımız hakikatlere ulaşmayı deneriz. Onları algılamayı deneriz. Algıladığımız varlıklardan kapasitemizin üzerinde, algı kapasitemizin üzerinde olan gaybi hakikatlere ulaşmaya bir yol bulmaya çalışırız. İşte vahiy bize bu yolu kullanırken üslubuna müteşabih diyor. Ve kendisini ikiye ayırıyor Ali İmran suresinin 7. ayetinde. Hunne ummul kitab ve uharu müteşabihat. Biri kitabın anası olan muhkemat. Diğeri de müteşabihler. Yani insan idrakinin bütünüyle kavramaktan aciz kaldığı gaybi hakikatler. Ama buradaki öyle değil. Çünkü bu ayette, 23. ayetinde Zümer suresinin, kitabın tamamının müteşabih olduğunu görüyoruz. Burada bir ikiye ayırma yok. Dolayısıyla bu müteşabihlikle Ali İmran suresi 7. ayetteki müteşabihlik arasında bir anlam farkı olmak zorunda. Buradaki müteşabihlik nedir? Beşeri bir dilin içine yerleştirilen ilahi kelamın Allah'a nispetinin gaybi bir hakikat olarak insan zihni tarafından kavranamazlığıdır. Bu dil insanoğlu tarafından konuşulan bir dil. Arapça. Bu surede de zaten Arapça olduğu biraz sonra vurgulanacak. Arapça, bu nedir? İnsan gruplarından birinin, bir ırkın konuştuğu bir dil. Yani beşeri bir boyut. Fakat bu beşeri dilin içerisine öyle bir mana yerleştiriyor ki, bu mana ilahi kelam. Bu beşeri dilin içine bu mana, yerleştirilen bu mananın kaynağı olan Allah'a nispetini insan nasıl kavrayacak? İşte bu noktada vahyin gaybi boyutuna giriyoruz. Gayba giriyoruz. Yani bunu bütünüyle kavramaktan ve izah etmekten aciz. Onun için de burada bahsedilen vahyin ilahi kaynağına nispetinin insan zihni tarafından bütünüyle algılanamayacağına işaret eder. Bu müteşabihlikten maksat da budur. Bağlam da zaten bunu teyit eder ki 21. ayete baktığımızda orada bizim dikkatimizi çektiği yağmurla sonuç, bitkinin sonucu arasında dikkatimizi çektiği bağ kurma işlemini burada da yapmamızı ister. Mesaniye gelince, işte asıl anahtar budur. Kur'an'da seb'an minel mesani diye geçer. Ve lekad âteynâke seb'an minel mesani vel Kur'anel azîm. Hicr suresinin 87. ayeti. Biz sana ikili yediyi verdik. Tam manası bu. Tam tercüme böyle. Yani literal manada böyle çevrilir. İki şerli yediği ya da. Vel Kur'anel azim. Ve bir de muhteşem Kur'an'ı verdik. Şimdi demek ki bir Kur'an verilmiş, bir de iki şerli yedi. Bu iki şerli yedinin ne olduğu konusunda Resulullah'tan bir açıklama rivayeti var. Ki Resulullah'ın tefsiri olarak kabul edebiliriz. O Fatiha'dır diyor. Biz o zaman Fatiha'nın Kur'an'dan bir cüz ama özü itibariyle de Kur'an'ın sanki bütününün bir özeti, bütününün temsil eden bir özet olduğunu anlıyoruz. Ve Abdullah İbni Mes'ud'un Mushaf'ına Fatiha'yı neden yazmadığı sorulduğunda, eğer onu Mushaf'ıma kendi istinsak ettiği, kendi eliyle yazdığı Mushaf'ına neden yazmadığı sorulduğunda, eğer yazsaydım her surenin başına yazmam gerekirdi. Deyişi de böyle anlamasından dolayı. Yani Fatiha adeta besmele gibi. Kur'an'ın her suresini temsil eden bir ilahi özet. İşte bu çerçevede methani, buradaki methani bambaşka bir anlam. Çünkü Kur'an'ın tamamını temsil ediyor. Eğer tekili methna'dan geldiğini kabul edersek, ki öyle kabul ettik, bu mana verebiliriz. Ama müthenna'nın çoğulu kabul edersek, anlam, övgü kaynağı müstesna bir kitap olarak anlamına gelir. Burada bütün Kur'an'a ilişkin bir nitelik dile getirilmektedir. Çünkü methani çifterli, kutuplu, zıttını içinde barındıran, her iki tarafı ele alan, bütün boyutlarıyla göz önüne seren anlamına geliyor. Özellikle mesnadan geldiğini düşündüğümüzde iki kutuplu, iki zıttı içeren manasına. Kur'an'a baştan sona baktığımızda zaten bunu görüyoruz. Bu anahtar kelime Kur'an'ın üslubunu veriyor. Kur'an'ın aslında anahtarı bu. İşte 21. ayette görmedik mi? Bahar, güz. İşte iki kutup. Yine 22. ayette görmedik mi hemen biraz önce? Nur, kasve, karanlık. Muhkem, müteşabi. Cennet, cehennem. Nerede cennetten söz ediyorsa bakınız, o bağlam içerisinde ya üstte ya altta cehenneme getirir söz. Nerede kafirden söz ediyorsa bakınız, o bağlam içerisinde ya önde ya arkada mümine getirir. Nerede imandan söz ediyorsa orada küfürden de söz eder. Nerede tevhidden söz ediyorsa bu ayet, bu surenin ilk ayetleri gibi orada şirkten de söz eder. Nerede müjdeden söz ediyorsa bakınız orada uyarıdan da söz eder. Nerede peygamberin beşir vasfından söz ediyorsa orada nezir vasfından da söz eder. Nerede Allah'ın rahmetinden söz ediyorsa bakarsınız orada azametinden de söz eder. Onun için mutlaka kutuplu, iki uçlu bir hitaba sahiptir, bir üsluba sahiptir Kur'an. İşte bu üslubu ele veren bir ifade bu. Bu surede de emmen ya da efemen diye gelen 4 ya da 5 ayet var. Çok ilginç. En çok bu kalıpla gelen ayet sayısı bu surede. Neden dersiniz? Çünkü iki tipi kıyaslıyor. İşte biraz önce kıyasladı. Ne dedi? Allah'ın kalbini İslam'a açtığı ve kendisi bir ışık üzere olan kimse ile kalbini İslam'a kapatan, vahye kapatan, karanlıkta kalan kişi bir olur mu dedi. Bu üslupla gelen bu surede defaatle gelen ayetler var. İşte size çift kutup. Yani şu kişiyle şu kişiyi kıyaslayın. Şu uçla şu ucu kıyaslayın. Onun için methani özelliği Kur'an'ı anlamada anahtardır. Kur'an'ı anlamanın anahtarlarından söz edeceksek eğer ve birçok anahtar söz konusu olacaksa, bu anahtarları da bir sıraya dizmemiz gerekirse, bana sorarsanız bir numaralı anahtar methani özelliğidir. Bu özelliği ele almadan Kur'an'ın üslubunu ortaya koyamayız. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Öyle bir hitap ki, parantez içinde, Rablerine karşı derin bir saygıyla titreyenlerin, ürperenlerin, ondan dolayı tenleri ürperir. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Ardından Allah'ın sonsuz rahmetini hatırlayınca kalpleri ve tenleri yatışıverir. Sükunete erer. Önce kabaran ve dağlar gibi dalgalanan okyanusçasına, Allah'ın rahmetini hatırlayınca atlas gibi, çarşaf gibi sükunete kavuşan bir okyanusa dönüşür. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Enfal suresinin ikinci ayetiydi değil mi? Müminler o kimselerdir ki, hatta tahsis edatı var. Sadece şu kimseler imanın gerçek hazzına ulaşmışlardır ki, onlar Allah'ın adı yanlarında anıldığında gönülleri titrer. Ta yüreklerinden çamaşır gibi sıkılırlar. Ta kalplerine sanki bir sağanak düşmüş gibi yüreklerinin ortasından titremeye başlarlar. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Ve onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman da imanları artar. İmanları gürleşir. Sanki o ayetler gönül tarlasına inmiş bir bereket yağmuru gibidir de o yağmuru yiyince iman gür ve gümrah bir biçimde meyveye durmuş amel olarak etrafına bin bir çeşit güzel meyveleri saçmaktadır. İşte burada tasvir edilen mümin gibi bu ayette de Allah'ın vahyi karşısında kamil bir imanın alması gereken vaziyet dile getiriliyor. Yani Rabbiniz konuşacak ama hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Allah diyor ki diyecek biri ama siz tüyünüz bile kıpramayacak. Aldırmayacaksınız. O zaman imanınız mahkum demektir. Mahpus demektir. Aktif ve aktüel bir iman Allah'ı duyduğunda hemen harekete geçer. Yani kulağı kiriştedir. Allah'a ilişkin bir şey duyduğunda, sevgiliye ilişkin bir söz duyan aşık gibi, yüreğinden yanmaya, fokurdamaya, yerinde duramamaya başlar. İman böyledir. Böyleyse aktiftir. Böyleyse aktüeldir. Zalike hudallahi yehdi bihi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir. İşte bununla doğru yola isteyeni ulaştırmayı diler. İsteyeni ulaştırmayı diler dedim. Doğru yola ulaştırır ibaresi daima doğru yola ulaşmayı dileyeni doğru yola ulaştırmayı diler şeklinde anlaşılmak zorundadır. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah'ın saptırdığı kimse ise artık asla yol gösterici bulamaz. Bu da öyle değil mi? Yukarıda da değinmiştim. Maide suresinin 108. ayetini hatırlayalım. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah yoldan sapmış bir toplumu doğru yola ulaştırmaz. Kimi ulaştırmazmış? Yoldan sapmışı. Yine vallahu la yehdil kavmez zalimin. Kendilerine kıymış bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz. Allah'ın kimi doğru yola ulaştırmayacağı belli. Kimi doğru yola ulaştıracağı da belli. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Fasıklardan başkasını saptırmaz diyor Bakara suresinde vahiy. Dolayısıyla Allah saptırır dediğimiz zaman sapmayı tercih edenin sapmasına izin verir. Allah doğru yola ulaştırır dediğimiz zaman da doğru yolu arayıp onu tercih edene o konuda yardımını iletir şeklinde anlamak durumundayız. اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ne o? Yoksa kıyamet günü azabın en beterinden kendisini yüzüyle koruyan kimse, güven içinde olan kimseyle bir tutulur mu? Azaptan kendisini yüzüyle koruyandan kasıt şu olsa gerek, elini kullanamadığı için. Elini niye kullanamaz? Yine Kur'an'daki diğer ayetlerden yola çıkarak iki sebebi olabilir. Biri eli kolu döküldüğü. يَوْمَ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ O büyük dehşet, panik gününde gördüğü dehşet karşısında eli kolu tutmadığı için. Elini kaldıracak mecali olmadığı için. Ama ikinci bir İhtimal daha var. O da eli zincirle bağlı olduğu için yüzüyle kendini ateşten korumaya çalışan birini tasvir ediyor bu ayet. وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Zalimlere o gün daha önce kazandıklarınızı şimdi tadın bakalım denilecek. Kezzebellezine min kablihim. Onlardan öncekiler de hakikati yalanlamışlardı. Ne oldu peki? Fe etâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Bunun üzerine nereden geldiğini anlayamadıkları bir ceza, bir azap, bir bela onları gelip buldu ve mahvetti. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sonunda Allah onlara bu dünyada onursuzluğu tattırdı. Çünkü gelen azap ya sosyal azaptır, ya ekonomik azaptır, ya ahlaki azaptır ki ahlaki çöküntü, ekonomik kriz, sosyal çöküntü, yani bütün bunlar aslında bir azap, bir ceza. Ama bir toplum bunu böyle okumuyorsa, aslında daha büyük bela budur. Kendi başına gelen belayı bela olarak görmemek, o beladan daha büyük belaya çarptırılmaktır ki, bir toplumun içinde biri görmezse, gören biri ona haber verir. Yolun kenarına bir ama gelir bekler, gören birileri onu tutar ve geçirir. Ya bir toplumun tamamı amaysa, tamamı görmezse, tamamının yürekleri körse, onları bu hakikat köprüsünden kim geçirir? Bu hayat yolunda kim doğru yola sokar? İşte bundan büyük bela mı olur? O belayı hatırlatıyor bu ayetler. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ama ahiret azabı elbet daha beterdir. Keşke bunu olsun bilselerdi. Ama bunu bilebilecek durumda değiller. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Doğrusu biz bu Kur'an'da hakikati belki düşünüp ibret alırlar diye insanlara her türlü dolaylı anlatım yöntemini, tarzını, mesel tarzını kullanarak aktardık. Neden? Bir kişi daha fazla gerçeği görsün. Rabbimizin insana olan şefkatinin bir ifadesi değil mi sevgili Kur'an dostlar? Hakikati çevire çevire, evire çevire, buradan olmadı buradan, buradan olmadı oradan anlasın diye. Yani muhatabı isterse en geri kafalı olsun, en az, en kıt anlayışlı olsun, onun yüreğine gerçeği sokmak için Rabbimizin gayretini ifade ediyor şu ayet. Bu nedir? Allah'ın insanoğluna olan şefkatinin büyüklüğüdür. Anla da tek, ben anlatmaktan usanmam. Misal veririm, anlatırım. Gökleri misal veririm, anlatırım. Yerleri misal veririm, anlatırım. Seni misal veririm, anlatırım. Aklının sağından anlatırım, solundan anlatırım, önünden anlatırım, ardından anlatırım. Ama yılmam, sen yeter ki anla demeye gelmiyor mu bu zımnen? Methani özelliğine ilaveten temsil özelliği işte. Bir sonraki ayet tevhid ve şirki anlatan bir temsil ile geliyor zaten. Şimdi devam edelim. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Ve onu hiçbir çarpıklığa meydan bırakmadan Arapça bir hitap olarak indirdik. Belki sorumluluklarını idrak ederler diye. Daraballahu meselen. İşte mesel geldi. Kur'an'ın bir başka anahtarı mesel. Daraballahu meselen raculen fihi şurakâ'u muteşâkisûne ve raculen selemen li raculin. Bu bapta mesela, öyle girelim parantez içi. Allah size hepsi birbirine rakip, birçok ortağın emri altında bulunan bir adamla sadece bir kişiye bağlı bir adamın durumunu misal verir, örnek gösterir. Aslında burada biraz önce de değindiğim gibi tevhid ve şirkin örneği veriliyor. Birçok efendiye bağlı bir adam hangi birini razı edecek? Hangi birini memnun edecek? müşrik zihnin durumunu, yırtık, parçalanmış kişiliğini ele veriyor bu. Şimdi birçok put var. Hangi birini razı edecek? Hangi birinin önünde yatıp yuvarlanacak? Düşünün, birçok sultanı var. Birçok efendisi var. Bu efendilerden birinin hizmetine koşsa öbürü darılıyor. Öbürünün hizmetine koşsa o darılıyor. Aslında kula kul olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu, Allah'a kul olmakla bundan, bu zorluktan insanın kurtulduğunu, bunun da tek yolunun Allah'a kul olmak olduğunu beyan eden bir ayet. Hel yesteviyani meselen, bu ikisinin durumu bir midir? Eşit midir? Elbette hayır. Rabbi tek olan parçalanmaz bir kişiliğe sahiptir. Bütündür. İşte insanı kamil de bu manaya gelir. Bütün insan, tüm insan, yırtılmamış insan, bölünmemiş insan, parçalanmamış insan. Zaten insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaket iç yırtılmadır. Yani duygu ve düşünce arasındaki parçalanmışlık. Eylem ve inanç arasındaki parçalanmışlık. Onun için bu yırtılma onarımı imkansız dertler açmaktadır insanoğlunun başına. Elhamdülillah. Bel ekferuhum la ya'lemun. Allah'a hamdolsun ki hayır. Ama onların çoğu bunu bile kavramaktan acizdirler. Yani soru sormuştu ya, hel yesteviyani mesela, bu ikisinin durumu aynı mıdır diye. Hayır, elhamdülillah ki hayır. Niye elhamdülillah ki hayır? Ya aynı olsaydı o zaman şirk özendirilmiş olmaz mı? Allah aynı tutsaydı o zaman, İmanla küfrü, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hak ile batılı aynı kefede koymuş olmaz. Elhamdülillah ki koymadı. Allah'a hamdolsun. Testiyi kıranla suyu getireni bir tutmayan Allah'a hamdolsun. İyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandıran Allah'a hamdolsun. Böyle yaparak dünyamızı yaşanılır kılan Allah'a hamdolsun. İyi ile kötüyü bir tutmayarak insanları iyi olmaya teşvik eden Allah'a hamdolsun. Böyle yapmakla hayatımızı güzelleştiren Allah'a hamdolsun. Böyle yapmasaydı insanoğlunu kötülük yapmaktan ne alıkoyabilirdi? Niçin iyilik yapacaktı ki eğer ödüllendirilmeyecekse? Hele kimse bilmeyecekse, kimsenin görmediği yerde, dünyevi bir karşılığı da yoksa, insanları iyilik yapmaya ikna edebilecek bir doneniz var mıydı? Allah'tan başka. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Yani, onlar da ölümlü, sen de ölümlüsün. Burada birkaç yere uyarı var. İnanmayanlara uyarı var. Bir gün Allah'ın huzurunda size nebi olarak gönderilen bu zat hesap verecek. Siz de hesap vereceksiniz. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine Rasul gönderilenlerden hesap soracağız, yemin olsun. Gönderilen Rasullerden de hesap soracağız. Vazifenizi yaptınız, Allah'ın vahyini bunlara tebliğ ettiniz mi diyeceğiz. Eğer şahit ol ya Rabbi ettik derlerse size dönüp, peki onlar tebliğ ettikten sonra siz onlara ne muamele yaptınız diye sor. İşte bu kaygıydı ki Efendimizin saçlarını ağartan, Bu kaygıydı ki veda hutbelerinin her birinde yaşlı gözlerini göğe dikip Ela hel bellad. Ey insanlar, bakın size tebliğ ettim mi? Onlar şahit olduk ya Resulallah. Sen emaneti yerine ulaştırdın. Eddeytel emane. Emaneti yerine ulaştırdın deyince yaşlı gözlerini göğe çeviren Nebi, Rabbena feşhed. Allah'ım, Rabbim şahit ol demesi bu yüzden. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. En sonunda sizler kıyamet günü Rabbinizin huzurunda yargılanacaksınız. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهِ Allah hakkında yalan söyleyen ve ayağına kadar geldiği halde gerçeği yalanlayandan, ısrarla yalan sayandan daha zalim biri olabilir mi? Bu Allah'a ait vasıfları onun dışındaki varlıklara yakıştırmak olabileceği gibi velileri, azizleri, büyük insanları, Allah'a yakın bildiğimiz kimseler, hatta peygamberleri ona ulaşmada aracılar kılmak da olabilir ki zaten Zümer suresinin bu surenin 3. ayetinde öyle denilmiyor muydu? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Peki bu putlara niçin tapıyorsunuz denilince putperestler, bunlar Allah'la bizim aramızda aracılık yapsınlar, bizi onlara yaklaştırsınlar diye tapıyoruz demişlerdi ya, ona bir ima da olabilir. اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِر۪ينَ Hiç küfürde direnenler için cehennemde yer olmaz mı? Şakası bile kötü. Hani bazen kendini bilmezler şaka vari. Bu kadar adam cehennem nasıl alsın derler ya. Adeta öylelerine cevap olarak hiç küfürde direnenlere cehennemde yer bulunmaz mı? وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ي اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Ama hakikati getiren ve o hakikati tüm kalbiyle tasdik eden, onaylayan kimselere gelince, işte sorumluluklarını gereği gibi idrak edenler, onlardır. Ta kendileridir. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ İlginçtir değerli dostlar. 33. ayeti yani hemen geçmeyelim isterseniz. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ Hakikati getiren. Bu sadece peygamberimize hitap ettiği düşünülebilir ama bağlam içinde düşünüldüğünde hakikati ulaştıran herkes, vahyi insanlığa ulaştıran herkes bu ayetin muhatabıdır. Bu manada hakikati getirmek, hakikati ulaştırmak, Resulullah'ın misyonunu sürdürmek, risaletin emanetini yerlerde sürmemek, risalet emanetine ihanet etmemek, işte bunlar için müjde taşıyor bu ayet. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ Arzuladıkları her şey Rableri katında onları beklemekte. Yani hiç akıllarına şöyle bir şey gelmez. Ya Rabbi, biz dünyada seni razı etmek için nefsimizin arzularından geçtik. acaba yarın ukbada arzuladıklarımızı bize verecek misin diye sormasınlar. Dünyada Allah için arzularına gem vuranlar, ahirette Allah o arzularını, güzelliğin kaynağı olan, üretildiği, mutlak güzelliğin merkezi olan cennetlerde o arzularını tıka basa doyuracaktır. Zalike cezaul muhsinin. Bu da iyi davrananların ödülüdür. Evet, öyle değil. İyi davrananların mutlaka ödüllendirilmesi gerekiyor. Vahiy hep bunu söyler. Ahirette diyor Kur'an. Cenneti hak eden kimseleri ne gibi muhteşem ve göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini hiç kimse hayal dahi edemez. Evet. Hiç kimse hayal dahi edemez. Onun için hayal etmeye kalksak ahirette imanı bekleyen ilahi sürprizleri, üstelik göz kamaştırıcı. Ma uhfiye lehum min kurreti ayun. Göz kamaştırıcı sürprizleri hayal dahi edemezmişiz. Li yukeffirallahu anhum esve'ellezî amilû ve yeczihum ecrahum bi ahsenillezî kânû ya'melûn. Şöyle ki, Allah onların yaptıklarının en kötülerini örter ve onları yapa geldiklerinin en iyisiyle ödüllendirir. Çok, çok büyük bir müjdeyle karşı karşıya müminler. Yani burada her arzularını Allah'ın gidereceği, cennet ehli müminlerin suçsuz, günahsız, kusursuz, hatasız olduğu söylenmiyor. Yani onların mükemmel insan olmaları gerektiği söylenmiyor. Bakın ne söyleniyor. Açıkça deniliyor ki Allah onların yaptıklarının en kötülerini örter ve onları yapa geldiklerinin en iyisiyle ödüllendirir. Onun için Allah'ı razı etmeye bakmak, bu çerçevede insan olmanın doğal bir sonucu olarak işlenen hatalar, kusurlar, günahlara takılıp kalmamak. Ama Allah'la ilişkiyi ve irtibatı sürekli diri ve sıcak tutmak ve gerisini ona bırakmak. Eleyselallahu bikafin abde. Hiç Allah kuluna yetmez mi? İşte geldi. İşte büyük soru, büyük müjde geldi. Allah kuluna yetmez mi? Ne dersiniz? Allah yetmezse kuluna ne yeter? Allah değilse kim yeter? Allah'ın var, neye muhtaçsın? Allah'ım yok. Neyin var? İnsana sormalı. Allah o her şey elde var bir, gerisi sıfır olsa ne yazar? Hacer öyle demişti ya. Hazreti İbrahim Hacer'i ıssız bir çölün ortasında eski beytin yanında bir sarha ağacının dibine bırakmış, yanına bir kırba su, sadece bir çıkında ekmek koymuş ve gözyaşları içinde daha yeni doğmuş olan bebeği İsmail'i ve annesi Hacer'i orada Allah'a emanet ederek geri dönüp giderken arkasından Hacer şöyle seslenmişti. Ya İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? İbrahim'in dudaklarından dökülen tek cümle oldu. Sizi Allah'a bırakıyorum. Ve Hacer'in verdiği cevap, onun adını tarihe, imanın büyük kadını olarak kazıdı. Allah mı? Hasbiyallah ve ni'mel vekil. O bize, o bana yeter. O ne güzel vekil. İşte bu. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ Ali İmran 173. Hani kendilerine, bütün insanlar sizin aleyhinize birleşti, sizi yeryüzünden silip kaldıracaklar denildiğinde, onlar hemen kalpleri Allah aşkıyla ürperip, imanları ziyadeleşip ve dönüp onlara hasbunallah, Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil, o ne güzel vekildir diyenler. İşte müminin imanı bu kadar güç merkezidir, güç merkezidir. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Onlar seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Yani baştaki cümleyle beraber alırsak, Allah kuluna yetmez mi ki onlar seni ondan başkalarıyla korkutmaya kalkıyorlar? Evet. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın risaletini tebliğ eden o kimseler yalnız Allah'tan korkarlar, Allah'tan başka da hiç kimseden korkmazlar. Hem nefi hem ispat ile gelen bir cümle bu. Yani yalnız Allah'tan korkarlar demesi yeter de aslında. Allah'tan başka da kimseden korkmazlar demeye gerek yoktu. Ama nefi ve ispatı birlikte getirmiş ki ya Allah'tan korkmak yetmez. Allah'tan başkasından da korkmayın. Neden? Bu Ahzab suresinin 39. ayeti. اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Allah dışında birilerinden. Unutmayın ki Allah kendisinden korkulmaya en fazla layık olandır. Tevbe 13. İnsan yalnızca Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmalıdır. Çünkü korkuyu istismar etmeyen bir tek otorite vardır, o da Allah. Allah dışında korktuğunuz her varlık sizin korkunuzu istismar eder, kendi defterine, kendi hesabına gelir olarak kaydeder. Eğer korktuğunuzu anlarsa sizi yüreğinizin burnundan halka takıp sürür ve oynatır. Bir tane Allah'tır ki İnsanın korkusunu istismar etmeyip onu güçlendirir, onu takviye eder. Onun için insan iradesini sadece Allah kıskanmaz. Allah'tan başka herkes kıskanma potansiyeline sahiptir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Ne ki Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola getiren bulunmaz. Yine bunu da deminki ayetler gibi doğru anlayacağız. Kur'an'ın bütününden yola çıkarak kim sapmayı dilerse Allah ona izin verir. Dolayısıyla bir kez de sapması artık sabitleştiğinde, koordinatları kaybettiğinde, yüreği mühürlendiğinde, artık dönüşü olmayan bir noktaya geldiğinde onu doğru yola geri döndürecek kimse bulunmaz. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ Ama Allah kimi de doğru yola yöneltirse artık onu doğru yoldan kimse çıkaramaz. Yine bu da öyle. Kim doğru yolu tercih eder, bu tercihini hayat tarzı haline getirirse Allah onun bu tercihini güçlendirir. Tercihini gerçekleştirmesi için güç verir. Ve bu güç sayesinde öyle iman kökleşir ve yerleşir ki hiçbir rüzgar o kökü sökemez. Onu kimse yolundan çeviremez. Eleysallahu bi'azizin zintikam. Değil mi ki Allah izzet sahibidir? Kimsenin kötülüğünü yanına kar bırakmayandır. Yani Allah'ın intikam sahibi olması bu demektir. Yani öç alıcı diye çeviremeyiz. Kimsenin yaptığı kötülüğü yanına kar bırakma. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, kesinlikle Allah derler. Peki sorun ne o zaman? Yani onlar dediği kim bu ayetin? Putperestler, puta tapıcılar, Allah'tan başkasına Allah'a ait nitelikleri yakıştıranlar, tanrısal sıfatları Allah'tan başkasına cömertçe verenler. Peki sorun ne o zaman? Putperestlerin problemi neydi? Allah'a inanıyorlar. Yerleri ve gökleri Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Allah'ın gökleri ve yeri yaratan olduğuna inanıyorlar ama sorun ona ulaşmak için aracılar tasavvur etmeleri. Yani yakın bir Allah inancını reddediyorlar. Dolayısıyla Allah'tan bağımsız hayat alanları tasavvur ediyorlar. Neden? Bu bir uyanıklıktır. Hesapta tabii ki. Allah'tan bağımsız hayat alanı ilan ederseniz oraya hesap sorucu kimseyi karıştırmazsınız. Yani suç işleyecek, suç işleyen psikolojisidir bu. Suç işleyecek de kimse yargılamasın. Yani yargılanmayacağım bir alan haline getireyim dünyayı. Şu hayatın içinden beni yargılayacak Allah'ı çıkarabilirsem o zaman sorumsuzca istediğimi yapar, istediğim haksızlığı yapar, istediğim rezilliği ve kepazeliği işlerim arka planına dayanıyor. Aslında Allah'tan bağımsız bir alan fikrinin tamamı böyle bir sorumsuzluk arka planına sahiptir. Onun için üçüncü ayette de مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى diyorlardı ya. Yani biz bunlara başka bir şey için tapmıyoruz. Sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlardı. İşte yani tüm çağın sadece bunun vahyin indiği çağdaki putperestler değil, modern putperestlerin bakış açısı da aynı aslında. Fark etmiyor. Putlar değişmiştir ama putperestliğin mantığı değişmemiştir. قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. De ki, Allah dışında yalvarıp yakardığınız varlıklara hiç baktınız mı? Yani gerçekten de Allah dışında insan işte yalvarıp yakarıyor bazı varlıklara. Şikayet ediyor mesela birilerini. Mesela bir şeyler istiyor. Bir şeyler talep ediyor. Fakat bu şikayet ettiğiniz, birilerini şikayet ettiğiniz, bir şeyler talep ettiğiniz, bir şeyler istediğiniz bu varlıklara baktınız mı? İn eradeni Allahu bi durrin hel hunne keşifatu durri. Eğer Allah benim için bir zarar murad etse onlar ondan gelecek zararı def edebilir mi? Bir sorun kendi kendinize. Ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmeti. Veya bana bir rahmet dilese ondan, onlar onun rahmetine engel olabilirler mi? قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ. De ki, Allah bana yeter. عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Artık onun kuluna yeteceğine güvenen herkes, ama herkes sadece ona güvensin, sadece ona tevekkül etsin, sadece ona dayansın. Bu akide kula kul olmamanın garanti belgesidir. İnsan ucuza gitmesin diye. Eğer insan Allah'a kul olmazsa kul olacak mutlaka birilerini arar bulur. Kul olacak birilerini arayıp bulması bir tarafa, onların hiçbirisi Tanrı olmadığı halde Tanrılık iddia etmeye başlar. Yani kul olmak için Allah'tan başka kapılar arayan insan başkalarını da yoldan çıkarır. Tıpkı Hindistan'ın inekleri gibi. Zavallılar inek olduklarını unutup kendilerini Tanrı sanmaya başlayınca başlarına iş açarlar. Onun için de her putperest tapındığını da yoldan çıkarır. قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ De ki, ey kavmim, siz kendinize yakışanı yapınız. Şunu iyi biliniz ki ben de kendime yakışanı yapmaktayım. Ya da عَلَى مَكَانَتِكُمْ Konumunuza uygun olanı. Buradaki mekani değil, makami bir konumdur. Onu unutmamak gerekiyor. Yani siz kendinize yakışanı yapın diye çevirmem de bu yüzden. Kendine yakışan nasıl tespit edilir? Eğer Allah'a kulsanız, kula kulluk yapmazsınız. Çünkü o size yakışmaz. Eğer Allah'a kulsanız, Allah'a adanmışsınızdır, ucuza gitmezsiniz. Onun için de 3-5 kuruşa, dünyalıklara, makama, mevkiye satılmazsınız. Çünkü o size yakışmaz. Ama Allah'a kul değilseniz fiyatınız vardır. Verirler ve satın alırlar. Daha fazla veren daha fazla satın alır. Onun için borsanız oluşur, pazarınız oluşur. Birileri alır, birileri satar. O nedenle yakışanı yapmak. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Unutmayın ki zamanı gelince onlar da bilecekler. Bilecekler, devam edelim. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Unutmayın ki zamanı gelince onlar bilecekler muhatabını alçaltan dünyevi azabın kimi gelip bulacağını ve ahiretteki kalıcı cezanın kimin başına patlayacağını da yine onlar bilecek. İnna enzelna aleykel kitabe linnasi bil hak. Hiç şüphe yok ki bu ilahi kelamı insanlık için hayırlı bir amaca mebni olarak sana biz indirdik. Buradaki bil hak ikinci ayetteki bil hakla aynı anlama gelir. Yani amaçlılığa delalet eder, tekabül eder. Onun için de ben bir amaca mebni olarak diye çevirmeyi daha doğru buldum. فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِ Artık kim doğru yolu seçerse bu kendi lehinedir. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا Ama kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur. Öyle değil mi dostlar? İman ve teslimiyetten kazançlı çıkan Allah mıdır ki? İnsandır, Allah değil. Fatır suresinin 15. ayeti ne diyordu? Ya eyyühen nas, entumul fukara'u ilallah, vallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlık, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Allah'sa kendi kendine yetendir. Asla kimseye muhtaç değildir. Aksine tüm hamdler ona, ona yönelik olmalıdır. Onun için muhtaç olduğunuz Allah'a hamdden geri durmayın ve ibadetten çıkarı olanın Allah değil siz olduğunuzu unutmayın. Aslında şirk nedir diye sorsanız, insanın kendi kendine yettiğini zannetmesidir derdim. Yine iman nedir diye sorsanız, Allahsız yapamayacağını bilmektir derdi. Bu da zaten zımnen bu ayette bunu söylüyor. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Zira sen onların tercihinden asla sorumlu değilsin. Allahu yeteveffel enfusa hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Allah insanların canlarını öldükleri zaman alır. Henüz ölmemiş olanları da uykuda ölümle hayat arasında tutar. Uyku modunda farklı bir modda tutar. Bu ayet hem ilginç hem de Kur'an'daki ölüm ve ecel konusundaki tüm ayetlerin ilkesi olan bir ayet. Ölümü anında insanların ruhlarını Allah kabzeler diyor. Ölümü gelince insanların ruhunu Allah alır. Yani gelen bir şey var, alınan bir şey var. Buna dikkat. Gelen bir şey. Allahu yeteveffel enfus. Allah teveffi eder. Çekip almaktır teveffi. Bir şeyi çekip almak, orada bırakmamak. Onu geri döndürmek. Hatta verenin geri alması. Aslına rücu etmesi manasına da gelir. Vefa da buradan gelir. Ama mevt öyle değil, gelir. Yani kendisi gelen bir şey var, o gelince Allah'ın ondan aldığı bir şey var. Ölümün mahiyetini veren bir ayettir bu. Kendisi gelen şey nedir? Kendisi gelen şey eceldir. Ölüm yani. Secde 11'de ölüm, ölüm meleğine, En'am 61'de elçilere nispet edilir. O halde burada Allah'ın doğrudan almasından söz ediliyor. Peki bu nasıl telif edilecek? Burada önce ikiye ayıracağız. Bu ayette olduğu gibi gelen şey, gelince alınan şey. Gelen şey ölüm. O nasıl gelir? Allah'ın yasalarına uygun olarak gelir. O statik ölümün yasalarıdır. Bu yasalar Allah'ın insanı hayatta tutmak için koyduğu yasalar. Bu bağlar kesilince o gelir. Bakıllani bu bağları üç bağ olarak zikreder. Solunum sistemi, sinir sistemi, dolaşım, kan dolaşımı sistemi. Bu üç sistem iflas ettiğinde bu bağlar kopar. İnsanı hayata bağlayan üç bağ olarak niteler Bakıllani. Yani Kur'an bağlamında İslam'ın ecel görüşünü verirken. Dolayısıyla bu bağlar koptuktan sonra insan yaşamaz. Allah bunu ezelde yazmıştır. Bu yasadır. Yani kellesi koltukta insan yaşamaz. Yaşatacaksa Allah bir insanı kelle omuzlarının üzerinde olacaktır. Eğer bir insanın yaşamasına Allah dilemişse bu üç bağı koparmaz. Gökdelenden düşer ama bu üç bağı korur. Yani solunum sistemi, kan dolaşımı sistemi ve sinir sistemi bağını korur. Dolayısıyla bu bağlar kesilince işte gelen gelmiştir. Bu yasaya göredir. Peki alınan nedir? Alınan iki şey olması lazım. Bir elçinin, meleklerin, ölüm meleğinin aldığı ki secde 11'de, En'am 61'de, bir de Allah'ın doğrudan aldığı. Elçinin, ölüm meleğinin aldığı candır. Allah'ın aldığı ruhtur. Ruh. Ve nefaktu fihi min ruhi. O üflemişti. O koymuştu. O vermişti. Onun müdahil olduğu bir alandır. Mahiyetini bilmediğimiz ve bize ayan olmayan, gayba ilişkin bir cevher olan ruhu o alır. Bu ayette de zaten Allahu yeteveffel enfus derken sanırım böyle anlamalıyız. Çünkü o ölmez. Ruh ölümsüzdür. Bu manada. Ölümlü olan bedendir, belki candır. Ve can aslında diğer canlılarla paylaştığımız şeydir. İşte bu manada buradaki biyolojik hayatı temsil eden canla insanın aşkın lahuti boyutunu temsil eden ruhu aynı sanmamak gerekiyor. Secde ve En'am ile bu ayet şöyle telif edilebilir. Ölümü geldiği zaman, yani Allah'ın yasalarına uygun olarak insanı hayata bağlayan bağların kopması. Canlılığın sonu bu. Allah'ın ise işte bu an gelince emaneti olan ruhu alması. Teveffi. Ayeti böyle izah ettikten sonra devam edelim. Ki aslında uykuda tutar var bir de. Fî menâmihâ. Yani bir de uykuda tutması. Bu canı bedende ruhu serbest tutar anlamına gelebilir. Yani Hazreti Ali şöyle bir açıklama yapıyor. Bazı rüyaların uykuda ruhun serbest tutulması sonucu ruhun seyahatine dayanır. Yani bazı rüyalar uykuda ruh serbest tutulduğu için, yani bir tür uyanıncaya kadar serbestsin. Bedene bağlı olarak kalma durumunda değilsin denildiği için ruhun gezintisini temsil eder der Hazreti Ali. İşte bu çerçevede eğer bir anlayışı benimseyecek olursak uykuda Allah'ın ruhu serbest tutması manasına da gelebilir. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى derken ölümüne hükmettiklerini alır, geri kalanları sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar bırakır. Yani yukarıda açıklamıştık, aynen o açıklamalarımız muvacihesinde geldi ibare. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Kuşkusuz bunda düşünen bir toplumun alacağı bir ders mutlaka vardır. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَا Yoksa onlar Allah'ı bırakıp da hayali şefaatçiler mi buldular? قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ De ki, ne yani? Hiçbir şeye güçleri yetmese, akılları, fikirleri ermese de mi hala onları Allah'a şefaatçi tutacaksınız? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا De ki, şefaate izin verme yetkisi tamamıyla ve sadece Allah'a aittir. Şefaatin tümü Allah'a aittir diyen bu ayetle, Allah'ın izin verdiklerini istisna tutan 22 ayet arasındaki telifi nasıl yapacağız? Evet, şefaat doğru anlaşılırsa aslında hiçbir problemin olmadığı görülür. Yeter ki anlama problemini halledelim. Şefaat ödül tevdi idir demiştik daha önce defaatle. Yani şefaat yetkisi verme izni sadece Allah'a aittir. Şefaatin kendisi de bir ödüldür. Şefaat kişiye istediğini af yetkisi vermek değil, Allah'ın kuluna verdiği ödülü birine verdirmesi, tevdi ettirmesi. Şu ödülü sen sun diyerek onu da onurlandırması ve ödüllendirmesidir. Şimdi, bir kurumun verdiği ödülü, ödül tören günü anında, orada bulunan konuklardan, hatırlı misafirlerden birine, bu ödülü ödül sahibine siz tevdi eder misiniz deyip ona verdirmek nasıl bir şeydir? O zata da onur vermektir. Onu da onurlandırmaktır. Peki ödülü alan kimse teşekkür edecekse asıl teşekkürü kime etmelidir? ödülü kendisine tevdi edene değil, o zaman ekmeği verene değil, ekmeğin kendisine teşekkür etmiş o. Ödülü asıl verene teşekkür etmelidir. Çünkü ödül tevdi eden, ödülü veren değil. O sadece aracı olandır. Orada sadece onurlandırılandır. O da senin gibi ödül vermekle onurlandırılmıştır. O nedenle şefaati doğru anladığımızda, özellikle şu ayet ışığında anladığımızda problem kalmamaktadır. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ. Hiç kimseye hiçbir şefaat fayda vermez ancak onun izin verdiği kimse şefaat edebilir diyor Sebe suresinin 23. ayeti. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Gökler ve yerin mutlak otoritesi de ona ait. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Sonunda sadece ona döndürüleceksiniz. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Ve ne zaman Allah tek başına anılsa, ahirete inanmayanların kalpleri nefretle dolup taşar. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ne zaman da onun dışında başka varlıklar anılsa, bu kez aynı kimseler sevinçten uçarlar. Ayete bakın ayete. Yani Allah tek başına anılınca nefretle dolup taşar kalpleri ama putları, o Allah'a ait sıfatlar yakıştırdıkları cici putları da anılınca sevinçten uçarlar. Kulillahümme. De ki, ey Allah'ım, fatıras semavati vel ard, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, alimel gaybi ve şehade, ey idraki aşan hakikatleri de, idrak edilenleri de bilen Allah'ım, ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Kullarının tartıştıkları konularda aralarında son sözü söyleyecek olan yalnızca sensin. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ve eğer yeryüzünün tüm serveti, hatta onun bir kat fazlası, zulümde ısrar eden o kimselerin olsaydı, kıyamet günü çarptırılacakları azabı berbat cezadan kurtulmak için onun tamamını fidye olarak vermeye razı olurlar. Hatta vermeyi teklif ederler. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Zira o gün daha önceden hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından ortaya çıkarılacak. Ahiret için dışa döndüğü yer, herkesin maskesiz, gerçek yüzüyle arz-ı endam ettiği yer. Ahiret, insanın yüreğinin, insanın vitrini olduğu yer. وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Ve önceden yaptıkları her kötülük önlerine konacak. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. Sonuçta alay ede geldikleri gerçek, kendilerini bir gün gelecek, çepeçevre kuşatacak ve asla o kuşatmayı yaramayacaklar. Hayatın geçici yüzünü kalıcı sanıp, kalıcı yüzünü tiye alan bir zavallı, aklın uğrayacağı dehşetengiz hayal kırıklığıdır bu. Rabbim böyle zavallılardan kılmasın, imanımızı samimi ve kabul edilmiş bir iman kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.